Grekiska skuggor i Sverige. De handlingar som var guld värda i Harald Sigurdssons liv, både bokstavligt och symboliskt, var ungdomsstriderna vid Medelhavet. Det var här han byggde upp sitt rykte, blev en man, blev rik. Så hade många nordbor gjort före honom och andra skulle följa i hans spår. Bysantinerna kallade sina nordiska främlingslegionärer Barangoj. Ordet är besläktat med termen varjager, som under vikingatiden brukades som nordbor i Ryssland. Den fornordiska varianten av termen är väringar, väringar. Etymologin är oklar, men förmodligen bör barangoj, varjager, väringar översättas med edsvuna. De första kända nordbor som tjänade som bysantinska väringar är belagda för kejsar Mikael den tredjes regeringstid 842-867. De förekommer av och till i redogörelser för det påföljande seklets militära operationer. Men verkligt betydelsefulla blev de under den krigiske kejsar Basileios den andre 976-1025. År 988 upprättade han det ovannämnda väringagardet i Konstantinopel. Gardet åtnjöt hög prestige och var en av stöttepelarna i huvudstadens försvar. Basileios lät emellertid inte sina nordiska gardister sitta sysslolösa bakom murarna. Han tog med dem på sina fälttåg, vart han än begav sig. Väringarna nämns uttryckligen i redogörelser för när staden Emesa, nutidens Homs i Syrien, föll för grekiska vapen år 999. De marscherade i Armenien och Georgien, i Syditalien och på Balkan. Efter segern mot bulgarerna år 1016 fick de dela på en tredjedel av krigsbytet, betydligt mer än övriga truppavdelningar fick på sin lott. Basileios älskade sina nordbor. En av väringarnas huvuduppgifter var att skydda kejsarens person. Vissa av dem, ett privilegierat fåtal, kom därmed kejsaren själv mycket nära. De blev livvakter. Sidan 31. Basileios omgavs alltid av en eller flera nordbor med yxa, svärd och sköld. När en ny kejsare skulle krönas marscherade väringarna på båda sidor om honom, åtföljda av 100 bysantinska ädlingar. Väringarna deltog också på ett framträdande vis i firandet av de stora kristna högtiderna, inte minst genom att tåga i militärparader framför den kejserliga fanan. När Basileios intog sin plats på tronen i kyrkan hade han yxbärande nordbor bakom sig. Om vi vänder bort blicken från grekiska texter och söker oss till våra egna nordiska källor dröjer det inte länge förrän vi möter väringarna. I isländska sagor är de vanligt förekommande. I Sverige är minnet av dem hugget i sten. Åtskilliga svenska runstenar, särskilt uppländska, är resta till åminnelse av folk från bygden som farit till Konstantinopel. Texterna har huggits in antingen på order av krigarna själva eller av deras släktingar. En av de mest intressanta väringainskrifterna återfinns på ett flyttblock invid den gamla stigen som leder från Eds kyrka i Uppland söderut på västra stranden av Edssjön. Här läser vi om Ragnvald som uppnådde vad som rimligen måste tolkas som bysantinsk officersrang. Ragnvald lät rista runorna efter fast vid sin moder, Onems dotter. Hon dog i ed. Gud hjälpe hennes ande. Runorna lät Ragnvald rista. Han var i Grekland. Han var krigarföljets hövding. Ranualter huar agriklanti waslis forunki. Här har alltså en man vid namn Ragnvald låtit en runristare berätta om sin mor Fastvi. Därvid har han tagit tillfället i akt att även berätta om sig själv, hur han färdats till bysantinska riket och varit ledare för en grupp krigare, med all säkerhet väringar. Vet vi vem Ragnvald var? Kan vi identifiera honom? Ja, kanske. Namnet var ovanligt. Under vikingatiden var det ett utpräglat hövdinganamn, buret av högättade och mäktiga personer, inte av vanliga bönder. Faktum är att namnet endast förekommer i ytterligare två inskrifter från det svenska fastlandet, båda från Harg i Skånela socken, inte långt från Ed. Dessa två texter syftar på en och samma Ragnvald, som var död när inskrifterna gjordes. Även Ragnvalds fader Ingvar nämns på stenarna. Ragnvalds bröder är ansvariga för den ena inskriften. Den andra ristningen har tillkommit på initiativ av Ragnvalds styvmor, Ingvars hustru Estrid. Hon hade tidigare varit gift med en man vid namn Östen och med honom fått fyra söner, däribland Ingefast, som i sin tur blev far till den kände Jarlabanke i Täby, en av Upplands ivrigaste runstensresare under 1000-talets andra hälft. Sidan 32. Till saken hör att Estrids första make Östen själv hade farit österut. Enligt den sten hon lät resa över honom vid deras hem i Täby drog han till Jerusalem och dog borta i Grekland. Vi kan inte utesluta att han varit väring. Vem vet, han kände kanske Ragnvald. De kom ju från samma bygd, var båda stormen och for båda till Bysans. Se vidare, sidorna 339-340, om Östen och Estrid. Det är fullt möjligt, till och med troligt, att den Ragnvald som nämns i ristningen vid kyrkstigen i Edsocken är samma man som Ragnvald Ingvarsson. Om denna gissning är korrekt kan vi, låt vara hypotetiskt, föreställa oss följande händelseförlopp. Ingvar, en uppländsk storman bosatt i Ed, var gift med Fastvi Onäms dotter. De fick en son vid namn Ragnvald. Efter Fastvis död flyttade Ingvar en dryg halvmil till Harg, gifte sig med Estrid och fick ytterligare tre söner. Ragnvald blev inte kvar i bygden utan for österut och tog värvning i Bysans. Det är inte osannolikt att han for i ett stort sällskap och blev ledare för de män han anförde, precis som i fallet med Harald Sigurdsson. Att döma av stilen på runristningarna och den sannolika tiden för släktingarnas levnad lär han ha tjänat i Bysans på 1010-talet eller 1020-talet, det vill säga under kejsar Basileios den andre eller dennes efterträdare. Kanske stred han mot bulgarerna 1016 och var med om att dela på det väldiga krigsbytet efter segern. Efter att ha tjänat ett antal år på grekisk mark återvände han till Uppland, där han lät rista runor till modern Fastvis minne. Antagligen levde Fastvi när Ragnvald lämnade Uppland, men var död vid återkomsten. Eftersom Fastvi och hennes släkt sannolikt ägde jord i Ed, var det viktigt att slå fast släktskapet och även nämna Onäm vid namn. Onäm måste under alla omständigheter ha varit en viktig person. Att åkalla Gud i ristningen var självklart för den troende Ragnvald, hemkommen från dåtidens kristna supermakt och med grekisk-ortodoxa hymner i färskt minne. Att fadern inte nämns i ristningen berodde sannolikt på att han ännu var i livet. När sedan både Ingvar och Ragnvald avled lät släktingarna i Harg resa stenar över dem. Kan vi lära oss ännu mer om Ragnvald och hans samhällsställning? Ja, förutsatt att vi kan identifiera morfadern Onem. Det är ett märkligt namn som vid en första anblick förefaller ha varit ett öknamn med betydelsen oläraktig, obegåvad eller stammande. Men skenet bedrar. En rik och betydelsefull Onem nämns på en runsten vid Orkesta kyrka. Sidan 33, bildsida. Sidan 34. Stenen är rest av den från andra uppländska runstenar välkände stormannen Ulf i Borresta, som ville hylla sin döde farbror Onem, även han bosatt i Borresta. Anta att denne Onem är samma man som Ragnvald Ingvarssons morfar. Eftersom namnet var så sällsynt är det sannolikt. I så fall härstammade Ragnvald från den rika Borresta-släkten och hans mor Fastvi var kusin med Ulf, en känd krigare i västerled som 3 gånger tog gäld i England. Sett mot denna bakgrund är det inte alls underligt att Ragnvald blev officer i Väringagardet. Han var en uppländsk hövding med stor rikedom och gott om villiga följeslagare. Till vilket ändamål använde Ragnvald det silver han förde med sig hem från Bysans? En mindre del gick åt till att resa runstenen över modern. Annat förvandlades säkert till smycken och blev till lösöre åt familjens kvinnor i kommande arvsdelningar. Vi kan inte utesluta att en del av silvret genom byte eller tribut hamnade i kungens ägo och användes till myntprägling i Sigtuna. Eftersom Ragnvald var kristen lär han även ha skänkt silver till kyrkan. Han kan också ha gömt skatter i jorden för framtida bruk eller som ett led i någon helig rit som idag är omöjlig att närmare lära känna. Framför allt lär emellertid Ragnvald ha nyttjat silvret till att utöka sin makt för att köpa vänskap. Genom att skänka rikedom till krigare och bönder gjorde han dem beroende, fick dem att följa honom och bli hans män. Det är inte uteslutet att han även använde rikedomen till att förvärva mark. Färderna i österled fick bevisligen återverkningar på förmögenhetsbildningen i Uppland, något som resulterade i runristande. För att klargöra arvsföljden och sina rättigheter till gården Hansta såg sig bröderna Gerdar och Jorund tvungna att resa en sten över sina systersöner, väringarna Ermund och Ingemund, som dött i Grekland. Runstenen står fortfarande på en bergbacke 100 meter norr om Hägersta Lunds gård, det gamla Hansta, i Spånga socken. Ett annat exempel på en upplänning vars färd till Bysans fick stor ekonomisk betydelse, fast på ett mindre sorgligt vis, återfinns på en runsten belägen 300 meter väster om Ulunda gård i Tillinge socken. Kår lät resa denna sten efter Horse, sin fader, och Kabbe efter sin måg. Han for dristigt, förvärvade ägodelar ute i Grekland åt sin arvinge. Kår och Kabbe har alltså rest en sten över Horse. Varför? Antingen för att äran krävde det, eller för att de ville klargöra att det var just de och ingen annan som hade rätt till arvet. Sidan 35. Parallellen till Harald Sigurdssons förmögenhet efter återkomsten från Väringagardet är lätt att dra. Harald använde sitt silver till att köpa halva Norge. Hur långt räckte silvret för Kår och Kabbe? I ett fall vet vi faktiskt hur långt bytet räckte. Upplänningen Torsten färdades visserligen inte ända till Konstantinopel för att tjäna som krigare, men väl till Ryssland. På en berghäll vid Vedagård i Angarns socken läser vi: Torsten gjorde, minnesvården i hakparentes, efter Ermund, sin son, och köpte denna gård och förvärvade rikedom i hakparentes österut i Gårdarike. Den gård som avses i inskriften är sannolikt Veda. Det finns många fler ristningar att beakta för den som söker väringar i den mellansvenska myllan. Att de flesta kända väringar är upplänningar är inte underligt. På 1000-talet blomstrade runstensresandet i Uppland långt efter det att övriga skandinaviska stormän hade upphört att resa stenar. Ingenting behöver tyda på att just Uppland frambragte ovanligt många väringar. Men upplänningarna blev bättre ihågkomna i kulturlandskapet än östgötar och smålänningar. När vi söker efter greklandsfarare i andra landskap än Uppland möter vi dem förvisso snart, men inte alls i samma omfattning eftersom källmaterialet är mindre. Vi bör dessutom ha i minnet att alla stupade väringar inte blev ihågkomna på runstenar. Inte heller majoriteten av de väringar som kom hem och därför inte behövde begråtas. Runstenarna visar endast toppen av ett isberg av svenskar som reste till Konstantinopel. Om vi betraktar historien ur detta grekiska filter blir bilden av det vikingatida lokalsamhället och dess invånares världsuppfattning en helt annan än den vi brukar föreställa oss. Förmodligen kände varenda pojke och flicka i Ragnvalds hembygd till historien om Miklagård och kunde redogöra för kejsarens fälttåg. Grekland där för mången svensk familj har varit det främmande land på jordklotet som man kände störst samhörighet med, ungefär som man kände för USA i 1800-talets emigrantbygder. Och varför skulle vi förvåna oss över detta? Bysantinska riket var dåtidens kristna supermakt. Att söka sig dit för att ta värvning, tjäna silver och få ära var naturligt för en driftig ung storman. Det är inte underligare än att krigare från Germanien for till romerska riket under antiken, eller att tyska lågadelsmän emigrerade till Sverige för att bli fogdar på 1300-talet. Rikedomen och äventyret har alltid lockat ambitiösa ynglingar. Här ligger en av huvudförklaringarna till vikingatågens popularitet: förnyelse inom ramen för tradition. Sidan 36. Bildsida. Sidan 37. Män som Harald Hårdråde och Ragnvald Ingvarsson var inga normbrytare. De var utvecklare. Men varför skulle vi nöja oss med att söka nordbor i österled hemma i Sverige? Väringarna var inte analfabeter. En och annan tog sig tid att rista runor under resorna i fjärran. På klippen Berezani vid Dnepers mynning i Svarta havet begravde Grane sin kamrat Felagi Karl och reste en sten till hans minne, idag förvarat på museet i Odessa. Ristningen har daterats till 1000-talets första decennier. Om Karl och Grane var väringar eller köpmän är naturligtvis omöjligt att säga. Även i den bysantinska huvudstaden ristades runor. På en marmorbalustrad i Södra galleriet i Hagia Sophia, den äldre medeltidens största kristna tempel, högg en nordbo i namnet Halvdan, Alfdan. En annan nordbo har ristat namnet Are i en nisch vid balustraden i kyrkans norra galleri. Kanske ville de införliva sig själva med den kristna världens mest vidunderliga byggnad. Kanske var de uttråkade och rundklottrade för att få tiden att gå. Den mest ryktbara av väringaristningarna finns idag i Venedig framför arsenalens port. Här reser sig numera ett marmorlejon som ursprungligen stod i Piraeus, Atens hamnstad. Efter att ha intagit Aten år 1668 lät den venetianske fältherren Francesco Morosini flytta lejonet till hemstaden. I slutet av 1700-talet upptäckte den svenske diplomaten Johan David Åkerblad att lejonet hade runinskrifter. Sedan dess har många försök gjorts att tyda runorna, men dessvärre är de så nötta att endast några få tecken går att utläsa. Om vi sammanställer alla dessa texter på latin, grekiska, fornordiska, ryska och andra tungomål kan vi inte undgå att dra slutsatsen att många av de stridbara nordbor som drog österut i själva verket var soldater under den bysantinske kejsaren eller storfursten i Kiev. Den plundring som gjorde dem rika var alltså krigsbyte, möjligen också andelar av skatter och tributer. Det är inte så vi av hävd har brukat föreställa oss den sena järnålderns nordbor. Vi vill hellre se dem som frilansande härjare än som reguljära soldater. Trots att det är uppenbart att nordbor hade sökt sig till Medelhavet för att kämpa i romarrikets legioner hundratals år före vikingatiden. Historien ser inte alltid ut som vi önskar att den gjorde. Föreställ er en grupp unga svenskar på resa i österled. Unga män med vapen i hand som vill pröva stridslyckan. Varför skulle de plundra på egen hand? Det måste ha varit mycket säkrare och förenat med större möjligheter till framgång om de slog sig ihop med dåtidens starkaste armé än om de på egen hand attackerade städer och lurpassade på vaksamma handelsmän. Sidan 38. Och nordborna var välkomna. Både bysantinarna och kievruserna ville ha dem, av samma skäl som alla andra furstar vid sina sinnesfulla bruk önskade mannakraft under sina fanor. Behovet upphörde inte under medeltiden. Ännu fler nordbor tog tjänst i Konstantinopel under korstågstiden omkring 1100. Den dåvarande kejsaren Alexios den första Komnenos 1081 till 1118 är nämnd i flera isländska sagor där han kallas Kirjalax av Kyrios Alexios, herren Alexios. Så sent som under 1203 års hårda strider vid Konstantinopels stadsmur gjorde nordborna stora insatser mot de franska korsfarare som sökte inta staden. Ett ögonvittne, Geoffroy de Villehardouin, berättar om hur nordbor framgångsrikt slog tillbaka franska krigare och hur de senare utposterades med stridsyxor som vakter vid Bacchernaj-palatset. Sidan 39.